Two, one, two, three, four. Ιουλίου του 1969 κυκλοφορεί στην Αμερική το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ένα τραγούδι τόσο διαχρονικό που φτάνει στις μέρες μας. 4 Ιουλίου, τρεις μέρες πριν, είχε κυκλοφορήσει στην Βρετανία. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν του 69 ενώ ακόμα ήταν μέλος των Beatles, ο John Lennon κυκλοφορεί το Give Peace a Chance, ένα τραγούδι που ήταν ύμνος τότε. Σας θυμίζω ότι υπήρχε και ο πόλεμος του Βιετνάμ. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε στο πρώτο μέρος. 75 ετών σήμερα, ο Ringo Starr. And green lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, mine. You're all ribbons and curls. Ooh, what a girl! Eyes that sparkle and shine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. Ooh, when we kissed, I could not stop. You walked out of my dream, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Ακούσαμε το Your 16 από την προσωπική καριέρα του Ringo, ένα ακόμα νούμερο ένα για τον Ringo Starr από τη δεκαετία του 70. Θα επανέλθουμε αργότερα στον Ringo, γιατί τώρα επιστρέφουμε στην εποχή μας, αλλά με έναν καλλιτέχνη που βγήκε στη δεκαετία του 60. Και αν υπολογίσουμε ότι η πρώτη του εμφάνιση έτσι δισκογραφικά ήταν με τους Buffalo Springfield, μπορούμε να φανταστούμε ότι έχουν φτάσει 50 σχεδόν χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του Neil Young. Έχει βγάλει τόσα πολλά studio album, τα οποία έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ιστορία της μουσικής. Αυτό είναι το 36ο studio album που βγήκε αυτή την εβδομάδα και λέγεται The Monsanto Years. Στο album αυτό ο Neil Young συνεργάζεται με δύο από τους γιους του Willie Nelson, που έχουν συγκρότημα δικό τους. Λοιπόν, από το Monsanto Gears, το νέο άλμπουμ του Neil Young, ακούμε το Wolf Moon. Your parting clouds. I know some hearts were broken. It crows still. still fly in your sky. Herds of elk roam upon your meadows, and your eagle soars across my eyes. While you withstand the thoughtless plundering, wolf moon, keep on shining. Your day's rolling by in timeless grace. Your heart just keeps on beating. Inside the beauty of this place, less fish swimming in your ocean. Old eyes in your sea. Still you hold against the constant plundering. Wolf moon. Και έβλεπα λοιπόν ότι το άλμπουμ λέγεται The Monsanto Years. Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή, όπως μάλλον θέλει να μας πει ο Νίλ Γιάνγκ, όπου τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς, γιατί η Monsanto έβλεπα στο διαδίκτυο ότι είναι μια εταιρεία στην Αμερική με γενετικά τροποποιημένους σπόρους. Έτσι λέγεται λοιπόν το άλμπουμ του, The Monsanto Years. Και αφού ακούσαμε το όνομα του Will Nelson, αφού ο γιος του είναι εδώ σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχει, να ακούσουμε τον ίδιο τον Will Nelson και πάλι από ένα πολύ καλό άλμπουμ που βγάλε πρόσφατα με τον Mel Haggard. Το άλμπουμ λέγεται Django and Jimmy. Κάναμε ολόκληρη επεξήγηση τι σημαίνουν αυτά τα δύο. Το κομμάτι που θα παίξω τώρα λέγεται Missing Old Johnny Cash. Δηλαδή αναφέρεται στον φίλο του, στον Johnny Cash που έχει φύγει τόσο γρήγορα. Μαζί τους εδώ είναι ένας άλλος θρύλος της country, ο Bobby Bear. Now Johnny Cash in the Tennessee too seemed to know just what to do. Invented the sound that hooked you and me. Added one and made the Tennessee three. The man in black was long and lean. Hit the Billboard charts with a teenage queen. Did a television show, the best we'd seen. That chickaboon rock really made us flash. Missing old Johnny Cash. Well, Johnny Cash was a friend of mine. Knew him well for a mighty long time. Shared the stage for many a show. Broke my heart to see him go. Cash had the fire of a thousand men. loving life was his greatest sin. Treated his fans like the next of kin, rapping the bit, talking trash, missing old Johnny Cash. Well, now Johnny Cash wore black attire, then he fell into that ring of fire. He came up swinging like a boy named Sue, and he married June Carter and he fired Stu. He wrote his songs from deep within, and he hit the stage with a crooked grin. He and I were both highwaymen, and that record became a smash. Well, I'm missing old Johnny Cash. Johnny Cash never walked no line. Johnny Cash never did no time. But when he sang a Folsom Prison Blues, you knew good and well he paid his dues. True, he always dressed in black, but he loved the folks and they loved him back. Carried his pills in a brown paper sack. Well, I don't care if he found his stash, I'm missing old Johnny Cash. Is it really true that him and Roy Nichols, Rose Maddox, and some people roasted hot dogs in the back of a limousine with ice cream sticks? I don't know. I said they set the curtains on fire in an English hotel room just to warm their hands. Well, Willie, do you know anything about Cash? Well, yeah, I know a lot of things about Cash. I'm not sure I should talk about it. But I checked with John, asked him if it's okay, and he said he didn't give a shit. One time he took a casket up to his hotel room and got into it and called room service. I thought that was pretty funny. Now Cash had the fire of 1,000 men, loving life was his greatest sin. Treated his fans like the next of kin, rapping a bit, talking trash, missing old Johnny Cash. Το τραγούδι είναι καινούριο, αναφέρεται στον Johnny Cash. Είναι λοιπόν ο Willie Nelson, ο Merle Haggard και ο Bobby Bear, φιλοξενούμενος σε αυτό το κομμάτι. Έτσι το ένα μας οδηγεί στο άλλο. Να ακούσουμε μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Bobby Bear. Ήταν άνοιξη του 63, τον κυκλοφόρησε το Detroit City. Ο Bobby Bear που τον ακούσατε πριν με τον Willie Nelson και τον Merle Haggard σε τραγούδι του 2015. Sleep in Detroit City, and I dreamed about those cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old papa, sister and brother. I dreamed about that girl who's been waiting for so long. I wanna go home. I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Home folks think I'm big in Detroit City. From the letters that I write, they think I'm fine. But by day I make the cards, by night I make the bars. If only they could read between the lines. 'Cause you know, I rode a freight train north to Detroit City. And after all these years, I find I've just been wasting my time. So I just think I'll take my foolish pride and put it on a southbound freight and ride. Go on back to the loved ones, the ones that I left waiting so far behind. I wanna go home. I wanna go home. Αυτός ήταν λοιπόν ο Bobby Bear. Και αφού το ένα πράγμα μας οδηγεί στο άλλο, ο Johnny Cash, για τον οποίο ακούσαμε καινούργιο τραγούδι πριν από λίγο, πριν από αυτό του Bobby Bear, εμπνέει και Έλληνες μουσικούς. Έτσι λοιπόν, άκουγα ένα άλμπουμ από ένα ελληνικό συγκρότημα, μία μπάντα που φτιάχτηκε το 2011 στη Θεσσαλονίκη και που στο άλμπουμ το τελευταίο, το Only Evil There, το συγκρότημα λέγεται The Rattle Moan. Στο άλμπουμ λοιπόν το τελευταίο τους υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο Johnny Cash. Ακούσαμε το ελληνικό συγκρότημα τη Θεσσαλονίκη, The Rattle Moan. Και αφού είμαστε στην ατμόσφαιρα της country, να πάμε στους Beatles για να ακούσουμε το Ringo Starr σε ένα από τα τραγούδια των Beatles που τραγούδησε εκείνος και είναι από το άλμπουμ και την ταινία Help. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 45 στροφές σαν δεύτερη πλευρά του Yesterday τότε, σε δίσκο 45 στροφών βινιλίου. Ήταν 1965 και εδώ οι Beatles διασκευάζουν με τραγουδιστή το Ringo Starr τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη της country που θα τον ακούσετε αμέσως μετά τις ειδήσεις. Εμείς ακούμε ένα τραγούδι του Buck Owens, όπως το είπαν οι Beatles στο Help και όπως συγκεκριμένα το τραγουδά αυτός που έχει τα γενέθλιά του σήμερα, Ringo Starr. Big star out of me. We'll make a film about a man that's sad and lonely, and all I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you tell. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies. Then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. We'll make the scene about a man that's sad and lonely and begging down upon his bended knee. I'll play the part and I won't need rehearsing. All I have to do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies. Then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. Λοιπόν, ξέρετε τι γίνεται με τους Beatles, τον Springsteen, τον Χατζηδάκη, τον Σαββόπουλο, όλους αυτούς τους μεγάλους. Όταν εμείς που είμαστε σε μικρότερη ηλικία, και τώρα για τους καινούριους, το ίδιο συμβαίνει, βλέπουμε ότι ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες που εκτιμάμε ακούει κάτι ιδιαίτερα, ψάχνουμε και εμείς να το βρούμε και να το ακούσουμε, να το βάλουμε μέσα στις προτιμήσεις μας ίσως. Έτσι θυμάμαι ότι όλοι εμείς οι οπαδοί των Beatles, οι περισσότεροι, όταν είδαμε ότι διασκεύασε αυτό το συγκρότημα ξαφνικά Buck Owens, όσοι δεν ξέραν την μουσική country, ψάξαμε να βρούμε ποιος είναι αυτός ο καλλιτέχνης, ο Buck Owens. Ο Buck Owens ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και δημοφιλέστερους και σπουδαιότερους καλλιτέχνες της country για πολλά χρόνια. Έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2006. Ο Buck Owens είναι από τους, πώς να τους πω, τους πρωτοπόρους μιας σκηνής της country που έγινε στην πόλη της Καλιφόρνια, Bakersfield. Εκεί είναι και ο Mel Haggard, και οι δύο αυτοί είναι από τους πρωτοπόρους αυτής της μουσικής country που βγήκε από αυτή την πόλη. Να ακούσουμε λοιπόν τον Buck Owens, που το τραγούδι του είπαν οι Beatles πριν, το Act Naturally, τον ίδιο, σε μια άλλη μεγάλη επιτυχία του που λέγεται I've Got the Tiger by the Tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. Well, I thought the day I met you, you were meek as a lamb. Just the kind to fit my dreams and plans. Now the pace we're living takes the wind from my sails, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. Well, every night you drag me where the bright lights are found. Ain't no way to slow you down. I'm about as helpless as a leaf in a gale, And it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. Ήταν τέλος του 64 όταν έβγαλε αυτή τη μεγάλη επιτυχία ο Buck Owens, τότε ακριβώς που έκαναν και την επιδρομή τους στην Αμερική οι Beatles. Τον Ιανουάριο του 64 ξεκίνησε όλη η υπόθεση. Λοιπόν, και τι άλλο, ότι ο Ringo Starr δείχνει την αγάπη του για τη μουσική country σε πάρα πολλούς από τους προσωπικούς του δίσκους, αλλά και οι Beatles έχουν επηρεαστεί με τη σειρά τους από αυτή τη μουσική. Εδώ λοιπόν περνάμε πολύ εύκολα, αφού ακούσαμε αρκετή country σήμερα από πολύ μεγάλα ονόματα, σε ένα άλλο θέμα που το έχετε διαβάσει εδώ και ένα μήνα περίπου και που κάποιοι από εσάς έχετε δει και την ταινία, γιατί είναι μια ταινία από αυτά τα blockbuster που όμως το θεωρώ σαν ένα από τα καλύτερα φιλμ της χρονιάς, και μιλάω για την ταινία του George Miller, Mad Max. Όσοι είδαν λοιπόν την ταινία αυτή, θα διάβασαν ή θα ανακάλυψαν ότι σε κάποια στιγμή στη μουσική της ταινίας ακούγεται και ένα θέμα που το ξέραμε, της Ελένης Καραΐνδρου, που είχε χρησιμοποιηθεί στο μετέωρο Βήμα του Πελαργού. Αυτό θα ακούσουμε τώρα, όπως είναι διασκευασμένο για τη μουσική της ταινίας Mad Max, την καινούρια, και να το αφιερώσουμε στον φίλο μας τον Νίκο Θρασιβούλου, που σήμερα και αυτός μαζί με τον Ringo Starr έχει τα γενέθλιά του. Thank you. Εξαιρετική μουσική της Καραίνδρου από το μετέωρο βήμα του Πελαργού, ενσωματωμένη μέσα στο soundtrack, έτσι το ακούσαμε, στη νέα διασκευή και ενορχήστρωση. Αν ήταν στο Hollywood, η Καραίνδρου θα έγραφε συνεχώς μουσική για πολλές ταινίες. Από την ταινία το ακούσαμε, Mad Max, ο δρόμος της οργής. Σύντομα θα έχουμε την πληροφορία του 10ου, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ του Beck. Ένας από τους ξεχωριστούς μουσικούς της τελευταίας 20ετίας. Κατά πάσα πιθανότητα, δεν το έχει αναγγείλει ακόμα, ένα από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ είναι το Dreams που ακούμε τώρα. Circles around, around, around, around. Oh, oh, when I ήταν το καινούριο του Beck. Ένα καλοκαίρι λοιπόν δύο μήνες εδώ στο Βήμα FM με τα άπαντα, έτσι τα έχουμε ονομάσει, ένα πρόγραμμα δύο ωρών που αναμεταδίδεται και το βράδυ με πράγματα που δεν ακούγονται πουθενά αλλού, όπως έχετε καταλάβει, εκτός βέβαια από κάποιες πολύ μεγάλες επιτυχίες που είναι φυσιολογικό. Ringo Starr και πάλι, Back of Boogaloo, τραγούδι με παραγωγό τον George Harrison, συνθέτη τον Ringo, που βγήκε το 1972 με τον Ringo Starr, τον drummer των Beatles. Κομμάτι που ακούσαμε του Ringo Starr και που ο τίτλος του είναι Back of Boogaloo βγήκε το 1972. Ήταν από τις πρώτες σόλο επιτυχίες του. Με τον Harrison είπαμε να είναι παραγωγός και τον McCartney να τον έχει βοηθήσει στους στίχους. Το τραγούδι, όπως έχει πει ο Ringo Starr, είναι εμπνευσμένο από την σκηνή εκείνης εποχής του glam rock που επικεφαλής τους ήταν ο Mark Bolan και η T-Rex. Ο Βαγγέλης Κιούσης ακολουθεί, ειδήσεις, μετά η Μαρίνα Λαχανά και συνέχεια εμείς θα είμαστε αύριο και πάλι εδώ μετά τις ειδήσεις των 6.